श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध पर विरोधियों के द्वारा किए जाने वाले आक्षेपों का समाधान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। वेदांत सिद्धांत के विरोधी हैं द्वैतवादी सभी। वेदांत सिद्धांत है अद्वैतवाद, तो ब्रह्मात्म एकत्व मानने पर जो दोष द्वैतवादियों को अद्वैतवाद में प्रतीत हो रहे हैं, कई प्रकार से उन दोषों का वेदांत सिद्धांत में आक्षेप किया जा रहा है, बताया जा रहा है उन दोषों को पूर्व पक्षों के द्वारा, और सिद्धांती उसका समाधान कर रहे हैं। अद्वैतवाद में संसार में ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति एक दोष, दूसरा संसाराभाव नामक दोष की आशंका जो द्वैतवादी के द्वारा की गई थी उसका निराकरण हुआ। विद्या अविद्या में वैलक्षण्य बता करके फिर प्रकारांतर से द्वैत को अविद्यक मानने पर शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की गई, उसका समाधान भी भाष्यकार भगवान ने दो विकल्प करके किया। विवेकी के लिए शास्त्र अनर्थक्य का प्रसंग बताते हो या अविवेकी के लिए, यदि विवेकी के लिए कहोगे तो सभी मोक्षवादी मुक्तात्मा के, विवेकी यानी मुक्तात्मा और मुक्तात्मा के प्रति शास्त्र अनर्थक्य स्वीकार करते हैं, इसलिए वेदांत में भी विवेकी के प्रति शास्त्र अनर्थक्य ये अकेला वेदांत पर मात्र दोष नहीं बताया जा सकता। और अविवेकी के लिए शास्त्र अनर्थक्य मानोगे तो अविद्या अवस्था में अविद्यक द्वैत जिसे सत्य सा भास रहा है उसे अविद्वान कहा जाता है, अविवेकी कहा जाता है, भ्रांत कहा जाता है। इसे भ्रांत पुरुष को भ्रांति अवस्था में रस्सी में सर्प सत्य ही भासता है, इसलिए वो डरता है। यदि उसे उस समय भी प्रतीत हो जाए कि ये तो कल्पित सर्प है तो डरेगा नहीं। यदि किसी को रबड़ से बना हुआ सर्प सामने है तो वो तो उससे खेलते हैं बच्चे, डरते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं कि रबड़ का काटने वाला नहीं है, और डरता है तो सत्य समझ करके ही डरता है। ऐसे अविद्वान वो है जिसे वेदांत का यह सिद्धांत अनुभव में नहीं आ रहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वह ना परह, तो वह जगत को सत्य समझेगा। प्रमाता प्रमिति प्रमाण प्रमेय व्यवहार उसे वास्तविक भासेगा, और फिर कर्मफल ऐहिक पारलौकिक उसे सत्य भासेगा, तो कर्मफल की अपेक्षा रहेगी तो उसका साधन भी जानने की इच्छा करेगा, और उसे बताने के लिए साधन विधि निषेधात्मक शास्त्र सार्थक हो जाता है, प्रमाण बन जाता है अविद्वान के लिए। यह बात बता दी गई है। तो फिर एक अवांतर शंका की द्वैतवादी ने कि जैसे अविद्वान में, अविवेकी में अहम अभिमान मम अभिमान संसारित्व का प्रयोजक भासता है, ऐसे पंडितों में भी दिखता है। और संसारित्व का प्रयोजक अहम अभिमान मम अभिमान रहेगा अभी तो उन्हें भी अविद्वान ही कहा जाएगा, तो उनमें भी संसारित्व ही रहेगा, वे असंसारी हैं, ऐसा कैसे कहते हैं आप? तो अविद्यावान होने से उन्हें भी शास्त्र प्रामाण्य सिद्ध होना चाहिए उनके प्रति भी, लेकिन आप तो अविवेकी को शास्त्र अप्रमाण कह रहे हो। ये जो शंका हुई द्वैतवादी की अद्वैती के प्रति, इसका उत्तर तीन विकल्प करके भगवान भाष्यकार ने दिया। तो जिन पंडितों में अविद्वान के तरह संसारित्व का प्रयोजक अहम अभिमान मम अभिमान दिखाना चाहते हो, उनमें रहने वाला पांडित्य क्या है? क्या देहादि में आत्मदर्शन यही पांडित्य है, या निर्विकार आत्मदर्शन पांडित्य है, अथवा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से अलग है, क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ही है सर्व अंतर्यामी, और मैं तो यानी जीव तो संसारी हैं, क्षेत्रज्ञ परमेश्वर असंसारी है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व ही मेरे में संसार है, सुखित्व दुखित्व, और उसका मुझे अपनयन करना चाहिए, और वह अपनयन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विवेक से और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक पूर्वक क्षेत्रज्ञ मात्र क्षेत्रज्ञ है परमात्मा उसी का ध्यान करने से जो साक्षात्कार होता है उससे पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, मेरे संसारित्व की निवृत्ति होगी, ऐसा निश्चय जिसका है वो पंडित है। इस ज्ञान को ही पांडित्य कहते हो। तो उनमें से पहले देहादि में आत्मदर्शन ही पांडित्य है, तो कहते हैं वो तो बिल्कुल जो है अविचारणीय पंडित है, उसके विषय में बोलना भी अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है, चार वाक है वो तो। और निर्विकार आत्मदर्शी को पंडित कहा जा रहा है यदि कहोगे, तो निर्विकार आत्मदर्शी पंडित में फिर ये संसारित्व तो नहीं हो सकता, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ इस प्रकार का जो संसारित्व तो है, और उसका प्रयोजक जो अविद्या है अहम अभिमान मम अभिमान रूपा, वो नहीं रह सकती, उससे वो विलक्षण रहेगा। और यदि तुम ये कहो ये पांडित्य, तो इन इस प्रकार के अपने में वास्तविक संसारित्व और अंतर्यामी परमेश्वर से क्षेत्र को वस्तुतः ही भिन्न देखने वाला पंडित है, इस प्रकार का पांडित्य स्वीकार करते हो, तो भगवान भाष्यकार ने कहा ऐसा पांडित्य तो जिनके पास है श्रेयस काम को, उस पांडित्य को उन्हीं के पास रहने देना चाहिए, उनका पांडित्य अपने में लाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे पंडितों को तो सर्वशास्त्रज्ञ होने पर भी जो मोक्ष का परंपरा से प्राप्त नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम इस परंपरा से प्राप्त बोध नहीं है जिन पंडितों के पास, ऐसे पंडित सर्वशास्त्रविद होने पर भी उनकी उपेक्षा ही मुमुक्षुओं को करनी चाहिए। तस्मात् असंप्रदायवित् सर्वशास्त्रविद् अपि मूर्खवद् उपेक्षणीय। इन वाक्यों से कहा भाष्कर भगवान ने। तो तीसरा पांडित्य जिनका है वही एक प्रकार से क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस वाक्यार्थ पर आक्षेप कर रहे हैं। ये वाक्य तो बता रहा है ब्रह्म जीव ब्रह्म एकत्व जीवो ब्रह्मैव नापरः और जगन मिथ्या, इस वेदांत सिद्धांत का प्रकाशक यह गीता का वाक्य है। और इस वाक्य के द्वारा प्रकाशित जो वेदांत सिद्धांत है इस पर आक्षेप ऐसे पंडित करते हैं। इसलिए ऐसे पंडितों को भगवान भाष्यकार ने कहा कि उनकी मूर्ख के बातों की जैसे उपेक्षा की जाती है, ऐसी इनके बातों की भी श्रेयस काम मुमुक्षु उपेक्षा ही करें, उसे प्रमाण के रूप में स्वीकार न करें। वेदांत के सिद्धांत को निर्दोष बताने के लिए जो इन पंडितों के द्वारा पंडित मानियों के द्वारा किए गए आक्षेप थे उनका निराकरण कर दिया, जो दोष वेदांत सिद्धांत में दिखाए जा रहे थे। इसे दृढ़ करने के लिए फिर से उत्थापन करके भाष्कर भगवान उन दोषों का गंध भी वेदांत सिद्धांत में नहीं है ये बता रहे हैं। यत्तुक्तम् ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञ एकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति, क्षेत्रज्ञानांच ईश्वर एकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभाव प्रसंग इति। तो ये जो पंडित मानियों ने वेदांत सिद्धांत में दोषारोपण किया कि क्षेत्रज्ञ को यानी जीव को ईश्वर से अभिन्न मानेंगे, ईश्वर जीव से अलग नहीं एक हैं ऐसा मानेंगे, तब तो ईश्वर में संसारित्व प्राप्त होगा। संसारी जीव से अभिन्न होने से ईश्वर भी संसारी हैं ये मानने का प्रसंग आएगा, क्योंकि पंडित मानियों का तो ये निश्चय है कि जीव वस्तुतः ही संसारी है और वस्तुतः संसारी जीव से वास्तविक अभेद ईश्वर का मानेंगे यदि, तब तो ईश्वर को भी जीव के तरह संसारी मानना पड़ेगा। ये जो पंडित मानी ने वेदांत सिद्धांत पर आक्षेप किया था, अथवा ईश्वर असंसारी ईश्वर से संसारी जीव को आप अभिन्न मानोगे तो फिर असंसारी ईश्वर से अभिन्न होने से जीव को भी असंसारी मानना पड़ेगा और वस्तुतः जीव भी असंसारी होगा, तो संसार का कोई आश्रय न होने से कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है और उसका कोई आश्रय न होने से संसाराभाव का प्रसंग, ये दो दोष वेदांत सिद्धांत में पंडित मानियों ने जो बताए थे, भगवान भाष्यकार कहते हैं वो हम निराकरण कर चुके हैं। तो यत्तु उक्तम् ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञेकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति, क्षेत्रज्ञानांच ईश्वर एकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभाव प्रसंग इति। कते दोनों दोष, अब यहाँ तक तो अनुवाद था पूर्व पक्षी के आरोप का, और ये कहा जा रहा है ये तौ दोषौ, ये ईश्वर में संसारित्व का प्रसंग या संसारा भाव का प्रसंग, ये जो दो दोष हैं, इन दोनों दोषों का कहते ये तो दोषो प्रत्युक्तौ, यहाँ प्रयुक्तौ है, तकार छूट गया है, प्रत्युक्तौ ऐसा होना चाहिए, यकार में तकार नहीं है इसमें, तो ये तो दोषो प्रत्युक्तौ, इन दोषों का तो प्रत्याख्यान किया गया, निराकरण किया गया है। कैसे, किस हेतु से निराकरण किया गया, कहा विद्या विद्ययोः वैलक्षण्य अभ्युपगमात इति, तो विद्या और अविद्या का परस्पर वैलक्षण्य स्वीकार करते हैं, ये ईश्वर में संसारित्व का प्रसंग तथा संसाराभाव का प्रसंग दोनों का भी निराकरण हुआ। विद्या है अविद्या की विरोधी निवर्तक, विद्या का स्वरूप है निर्विकार अद्वितीय चेतन ब्रह्म मैं हूँ, ये ज्ञान, और ये ज्ञान अविद्या जो है कार्य अविद्या अनात्मा क्षेत्र कार्यक्रम संघात ही मैं हूँ, और क्षेत्र संबंधी जितने हैं अन्य वो मेरे हैं, ये अहम अभिमान मम अभिमान, ये कार्य अविद्या है, और इसकी मूलभूता कारण अविद्या है, अपने निर्विकार चिद्रूपता का अज्ञान, और इन दोनों अविद्या का विरोधी है, इन दोनों अविद्या से विलक्षण है निर्विकार चिदानंद मैं हूँ ये ज्ञान, विरोधी होने से विलक्षण होने से ये ज्ञान जिसको है वो है विवेकी ज्ञानी, और उस ज्ञानी के दृष्टि में वस्तुतः ईश्वर में संसारित्व का प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि जीव भी वस्तुतः उस असंसारी निर्विकार चेतन से अलग ही नहीं तद्रूप ही है, उसमें वास्तविक संसार नहीं है, विद्यावस्था में इष्टापत्ति है, और अविद्यावस्था में जीव में स्वरूप विषयक अज्ञान होने से अहम अध्यास मम अध्यास रूपा अविद्या रहती है, और इस अविद्या से अपने आप को वह कर्ता भोक्ता सुखी दुखी अनुभव करता है, यही संसारित्व है, ये जो संसारित्व है आरोपित है कल्पित है, रस्सी में कल्पित सर्प के तरह, इसलिए संसार का अत्यंता भाव भी आकाश पुष्प के तरह या वंध्या पुत्र के तरह की आपत्ति नहीं है, संसारा भाव का प्रसंग जो बता रहे थे वो नहीं, क्योंकि संसार प्रातिभाषिक है आरोपित कल्पित है, ये वेदांत मानता है, वंध्या पुत्र के तरह अलीक नहीं मानता संसार को। तो विद्या विद्ययोः वैलक्षण्य अभ्युपगमात ये हेतु बता करके पूर्व पक्षी के द्वारा पंडित मानियों के द्वारा वेदांत सिद्धांत पर किए गए उन दोनों आक्षेपों का निराकरण कर दिया गया है। ये जो सूत्र रूप से हेतु बताया था विद्या विद्ययोः वैलक्षण्य अभ्युपगमात, इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए फिर से पूछा जा रहा है कि कथम, यानी कैसे ईश्वर में संसारित्व के प्रसंग का तथा संसारा भाव के प्रसंग का निराकरण आप विद्या अविद्या को विलक्षण मान करके किए हो, ये पूर्व पक्षी ने कथम इससे प्रश्न किया, इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती कि अविद्या परिकल्पित दोषेण तद विषयम वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यति इति। तो ये कहा कि अविद्या परिकल्पित दोषेण, अविद्या परिकल्पित, अविद्या परिकल्पित ये तृतीय तत्पुरुष समास है, और फिर अविद्या परिकल्पित और दोष शब्द का कर्मधारय समास है, इसलिए अर्थ निकलेगा अविद्या से आरोपित जो दोष है, अविद्या कल्पित दोष का अर्थ है अविद्या से अध्यस्त दोष, अध्यारोपित दोष, और उससे तद विषयम वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यति। तद विषयम में विषय शब्द का अर्थ है अधिष्ठान, तो तद विषयम यानि तद अधिष्ठानम, इसमें तद शब्द का अर्थ है आरोपित अर्थ का ग्राहक है तत्शब्द, इसलिए तद विषयम का अर्थ है आरोपितस्य अध्यस्तस्य अधिष्ठानम, तस्य विषय तद विषय, हाँ हाँ क्या अविद्या और अविद्या परिकल्पित दोष सब पूरा संसार, ये तत्शब्द से लेना है कल्पित मात्र को, प्रकृति और प्राकृत जगत तत्शब्द से ग्राह्य है वो आरोपित होने से, अविद्या स्वयं भी कल्पित है और उसका कार्य भी कल्पित है। तो इसलिए क्या होगा कि कल्पित जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत है, क्षेत्र जिसको कहा गया, वह तो आरोपित है और उसका विषय यानी अधिष्ठान है आत्मा, वो है पारमार्थिक, क्षेत्र है आरोपित, इसलिए तद विषय वस्तु का अर्थ है क्षेत्र का अधिष्ठान परमात्मा, तद विषयम वस्तु वो है ब्रह्म निर्विकार चेतन, वो पारमार्थिक है, और वो जो अधिष्ठान है वह न दुष्यति किससे, अविद्या परिकल्पित दोष से, अविद्या से अध्यारोपित जो दोष है उन दोषों से उसका अधिष्ठान प्रभावित नहीं होता, संश्लिष्ट नहीं होता, अधिष्ठान के साथ अध्यस्त के गुण दोषों का वास्तविक संबंध नहीं होता। हाँ, विषय का अर्थ अधिष्ठान है। तो अविद्या परिकल्पित दोषेण तद विषयम वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यति इति, यानी ये बता करके हम जो पंडित मानी के द्वारा बताए गए दोष थे उनका निराकरण कर चुके हैं, ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति जो बताई थी, जीव तो वस्तु तो ईश्वर ही है असंसारी है, और अविद्या से परिकल्पित दोष है संसारित्व दोष, और ये जो अविद्या से परिकल्पित संसारित्व दोष है इस दोष से दूषित वस्तुतः असंसारी जो स्वरूप है जीव का ईश्वर वो नहीं होगा, इसलिए ईश्वर में संसारित्व का प्रसंग नहीं आएगा, यह बता करके हम निराकरण कर चुके हैं, ये कह रहे हैं। और इसी बात को समझाने के लिए अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान संश्लिष्ट नहीं होता वस्तुतः, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत भी हम पहले बता चुके हैं, उस दृष्टांत का भी स्मरण करा रहे भाष्कर भगवान कि तथा च दृष्टांतो दर्शितो मरीची अंबसा ऊषर देशो न पंकी क्रियते इति। तो जैसे मृग तृष्णिका से सूर्य किरणों में भासमान जल से ऊसर भूमि को गीला नहीं किया जा सकता, ऊसर भूमि गीली नहीं होती, उसमें कीचड़ नहीं होता, क्योंकि वह जल तो आरोपित है, वहाँ जल नहीं है, सूर्य किरण है, सूर्य किरणें तो और गर्म करती है, न कि कीचड़ जिस मिट्टी से सूर्य किरणों का संश्लेष है, यदि वो कीचड़ है तो उसे सुखा करके और मिट्टी जैसा बना देता है, न कि कीचड़ बनाता है। लेकिन वो सूर्य किरणें जल के रूप में भास रही यदि, और वो जल जो है जिस भूमि में भास रहा है ऊसर भूमि में, उस ऊसर भूमि को गीला कर देगा, कीचड़ कर देगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कहा तो तथा च दृष्टांतो दर्शितो मरीचंबसा उसर देशो न पंकीक्रियते इति। तो दृष्टांत में मरीचूदक स्थानीय है, मरीचूदक जो बताया गया है तत्स्थानीय है संसार, और ये अविद्या मान लो, तत्स्थानीय अविद्या और कीचड़ स्थानीय है ये संसार, और ऊसर भूमि स्थानीय है आत्मा। तो जैसे ऊसर भूमि में कीचड़ रूप दोष को अध्यारोपित मरीची उदक स्थापित नहीं कर पाया, कीचड़ रूप दोष से दूषित नहीं कर पाया ऊसर भूमि को, ऐसे ऊसर भूमि स्थानीय आत्मा को यानी ईश्वर को अविद्या रूप जो मरीच्यूदक है वह संसार रूपी कीचड़ से युक्त नहीं कर सकता, संसारी नहीं बना सकता, ऐसा हम पहले कह चुके हैं दृष्टांत द्वारा। तो तथा च दृष्टांतो दर्शितो मरीच्यंबसा ऊषर देशो न पंकी क्रियते इति। तो संसारिनः, और यानी पहला जो दोष है वो दूर हो गया, ईश्वर में संसारित्व का प्रसंग, वो विद्या अविद्या को विलक्षण मानने से वस्तुतः ईश्वर में संसारित्व का प्रसंग नहीं आएगा, ये बता करके दूर कर दिया। और जो दूसरा दोष है असंसारी ईश्वर से जीव को अभिन्न मानने पर, कोई संसारी न होने से संसारा भाव का प्रसंग, ये जो दोष बताया था पूर्व पक्षी ने, उसका भी कहते हैं वेदांत सिद्धांत में प्रसंग नहीं है उस दोष का भी। तो संसारिणः अभावात् संसाराभाव प्रसंग दोषः अपि संसार संसारिणोः अविद्या कल्पितत्वोपपत्त्या प्रत्युक्त। यहाँ पर भी तकार छूट गया प्रत्युक्त में, जैसे वहाँ शुरू में छूटा था। तो ये जो कहना था पूर्व पक्षी का, ईश्वर से अभिन्न जीव को मानोगे तो संसारी कोई न होने से संसाराभाव का प्रसंग आएगा, तो कहते हैं इसे भी हम दूर कर चुके हैं इस दोष को भी, ये बता करके कि संसारी का अभाव वंध्या पुत्र के तरह या आकाश के पुत्र आकाश के पुष्प के तरह हम अत्यंत अभाव नहीं मानते संसारी को और संसार को, आकाश पुष्प के तरह अलिक नहीं मानते संसारी, अलिक नहीं है जीव, अलिक का अर्थ होता है अत्यंत अभाव जिसका है, अत्यंत असत जीव अविद्यक है, अविद्यक है संसारी और उसमें प्रतीयमान संसार भी का अर्थ है प्रातिभाषिक सत्ता वाला है उसकी प्रातिभा, और वो प्रातिभाषिक सत्ता भी आकाश के पुष्प की नहीं है, वंद्या पुत्र की नहीं है, वो अलीक है, अत्यंत असत है। तो वो अत्यंत असत संसारी जीव को न मानने के कारण, प्रातिभाषिक मानने के कारण जीव में प्रातिभाषिक संसार रहेगा अविद्यावस्था में, और प्रातिभाषिक संसार होने से वह उस समय भी वस्तुतः जीव को, जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है अधिष्ठान ईश्वर, उसमें संश्लिष्ट भी नहीं होगा। रस्सी के वास्तविक स्वरूप के साथ सर्पत्व का, भ्रांति कल्पित सर्पत्व का कोई संसर्ग नहीं होता, वो विषैली वस्तुतः रस्सी नहीं होती। ऐसे ही अविद्या परिकल्पित संसारित्व जीव में मानने पर भी जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है असंसारी परमात्मा, वह संसारी नहीं बन सकता, और संसाराभाव का भी प्रसंग नहीं आता। संसाराभाव का अर्थ है वास्तविक अत्यंताभाव, लेकिन ऐसा अत्यंताभाव तो हम मान नहीं रहे हैं, प्रातिभाषिक है संसार। तो संसारिणः अभावः संसाराभाव प्रसंग दोषः अपि संसार संसारिणोः अविद्या कल्पितत्वोपपत्या प्रत्युक्तः। तो फिर पूर्वपक्षी पंडित मानी अपना अभिमान सहसा छोड़ नहीं सकते, अपने में यानी जीव में वास्तविक संसारित्व तो मानते हैं ना, और सिद्धांति कह रहे हैं अविद्या परिकल्पित आरोपित संसारित्व तो है। तो संसारित्व को वास्तविक सिद्ध करने के लिए कहते हैं ये जो अविद्या है वेदांत मत के अनुसार, इसे स्वतंत्र नहीं मान सकते। अविद्या परिकल्पित संसार है करके आप कह रहे हो, तो अविद्या कल्पितत्व संसार संसारिणो हो अविद्या परिकल्पितत्व ये कहा ना, का मतलब अविद्या आरोपित है जीव भी और संसार भी अविद्या से आरोपित है। लेकिन कहते हैं ये संसार संसारी का आरोप अविद्या पूर्व पक्षी कहते हैं स्वतंत्र रह करके करती है या पराधीन रह करके करती है। संसार और संसारी का आरोप अविद्या से हुआ है, तो अविद्या के द्वारा आरोपित संसारित्व और संसार यह कैसा है, अविद्या कैसी इनकी कल्पना करती है, पारमार्थिक यानी स्वतंत्र रह करके करती है या पराधीन रह करके करती है, ये दो विकल्प पूर्व पक्षी करते हैं। उनमें से स्वतंत्र मानते हैं यदि तो अविद्या सत्य हो जाएगी। तो आपका जो सिद्धांत है अद्वैत ही सत्य है, तब तो प्रकृति भी एक सत्य हो जाएगी, और वो सत्य जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता लेकर के जीव और संसार का अध्यारोप करेगी तो माना जाएगा अद्वैत की हानि नामक दोष। इसके लिए ये मानोगे पराधीन रह करके, अविद्या पराधीन रह करके संसारी तथा संसार की कल्पना करती है, आरोप करती है, तो किसके अधीन रहती है तो मानना पड़ेगा क्षेत्रज्ञ के अधीन, क्षेत्रज्ञ में है। तो ये क्षेत्रज्ञ को अविद्या का आश्रय मानोगे तो ये अविद्यावत्व ही तो संसार है, ये अविद्या से परिकल्पित है। कैसे कह रहे हो? अविद्यावत्व ही संसार है, क्या मतलब? अविद्या ही संसार है। तो अविद्या परिकल्पितम ये नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी की है। वही शंका यहाँ पर की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा। ननु अविद्यावत्वम एव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व दोषः। ये अविद्यावत्व है ना, स्वयं अविद्या ही तो क्षेत्रज्ञ का संसारित्व रूप दोष है। और तत्कृतंच दुखित्वादि, तो तत्कृत यानी अविद्यारूप दोषकृत, ये दुखित्व सुखित्वादि धर्म है उसमें, और ये जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, निश्चित है। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्षम उपलभ्यते। तो अविद्यावत्व ही क्षेत्रज्ञ का संसार है और अविद्यावत्व रूप संसारित्व के कारण वह सुखी दुखी होता है। ये हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगत हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमा हो रही है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं इसलिए वो प्रमाण सिद्ध होने से संसारित्व तो वास्तविक है ये माना जाए। सिद्धांति कहते हैं अविद्या वत्व रूप जो दोष है संसारित्व तो है, और उससे होने वाला जो सुखित्व तो दुखित्व तो है, ये क्षेत्रज्ञ में प्रमाण सिद्ध कहना चाहते हो, मतलब वास्तविक कहना चाहते हो क्षेत्रज्ञ का धर्म, तो ये आपका कथन वदतो व्याघात नामक दोष से दूषित है, विरुद्ध कथन है। ये कह रहे हो कि प्रत्यक्ष से उपलब्ध हो रहा है क्षेत्रज्ञ में अविद्यावत्व का, मतलब अविद्यावत्व रूप संसार को ये मान रहे हो, प्रत्यक्ष प्रमा का विषय मान रहे हो, प्रमेय मान रहे हो, यानी ये मान रहे हो, और तत्कृत दुखित्वाति धर्मों को भी ये मान रहे हो। तो जो भी ज्ञेय हैं, यहाँ दो ही कोटि हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो ज्ञेय क्षेत्र कोटि का होता है, और जो ज्ञाता है वो क्षेत्रज्ञ कोटि में है। ज्ञेय मात्र क्षेत्र है, और यदि तुम्हें क्षेत्रज्ञ में अविद्यावत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है, मतलब प्रमेय के रूप में उसे तुम स्वीकार कर रहे हो, ज्ञेय के रूप में स्वीकार कर रहे हो अविद्यावत्व रूप संसारित्व को और तत्कृत सुखित्वादि को, तब तो उसे तुम ज्ञेय मान रहे हो, और जो ज्ञेय हैं वो क्षेत्र हैं, क्षेत्रत्व का व्याप्य है ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व का व्यापक है क्षेत्रत्व। इसलिए जो जो ज्ञेय होगा वह क्षेत्र अंतपाती होगा, क्षेत्रज्ञ में नहीं आएगा, क्षेत्रज्ञ का वो वास्तविक धर्म नहीं हो सकता। वास्तविक धर्म मानने का अर्थ है स्वरूप मानना, वो नहीं हो सकता। इसे यहाँ पर कह करके भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी की इस शंका का निराकरण कर रहे हैं कि न ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वात् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोषानुपपत्ते। तो ये अविद्यावत्व जो है ज्ञेय है तो वह क्षेत्र रूप हो गया, क्षेत्र अंतःपाती हो गया, दृश्य हो गया। तो जैसे दृश्य के गुण दोषों से दृष्टा गुणवान या दोषवान नहीं होता, कहीं मकान खंडहर सा हुआ देख रहे हैं तो खंडहर से हुए मकान को देखने वाला जो है वो खंडहर हुआ है खंडहर नामक दोष से युक्त होता है, ऐसा नहीं। और कोई नया बिल्कुल मकान बना हुआ है चमक रहा है ऐसे मकान को देख रहे कोई दोष नहीं है, निर्दोष मकान को सारे गुण ही हैं। तो उस दृश्य रूप मकान के गुणों से मकान को देखने वाला गुणवान नहीं होता, गुण खंडहर रूप दोष और सारी सुविधाओं से संपन्न रूप भवन ये जो गुण हैं ये दृश्य के दृश्य में ही रहते हैं, दृष्टा में नहीं आते, दृष्टा उनसे युक्त नहीं होता। ये देखेगा कि ये भवन गुण संपन्न है ये भवन दोष युक्त है, भवन में ही गुण दोष देखेगा, उन भवनों के गुण दोषों को अपने में नहीं देखेगा। ऐसे अविद्यावत्व ज्ञेय रूप है तो क्षेत्र हो गया, क्षेत्र होने से ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है वह तत्कृत यानि अविद्या रूप संसारित्व से वह संसारीकृत जो दोष है दुखित्वादि उन दोषों से युक्त नहीं होगा। तो तत्कृत दोषानुपपत्ते क्षेत्रज्ञ में वह दृश्य जो क्षेत्र है उसके दोष उपपन्न नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं हो सकते, अनुपपत्ति का अर्थ है असिद्ध। तो यावत किंचित क्षेत्रज्ञस्य ये सूत्र रूप से जो उत्तर दिया है ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वाद् ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोषानुपपत्ते, इस सूत्रात्मक हेतु वाक्य का स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार स्वयं कर रहे हैं। तो यावत् किंचित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविद्यमानम् आसंजयति तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वम् एव न क्षेत्रधर्मत्वम् क्षेत्रज्ञधर्मत्वम् न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम्। कहते हैं जितने भी यावत किंचित क्षेत्रज्ञ में दोष दिखाए जा रहे हैं, दोष जातम यानी दोष समूह, वो विद्यमान तो है नहीं अविद्यमान है, अविद्यमान क्षेत्रज्ञ में जो दोष जात हैं जितने भी उनको आसंजयती यानी क्षेत्रज्ञ में दिखाता है उन दोषों का प्रसंग पंडित मानी, आसंजयती का करता है पंडित मानी, आसंजयसी त्वम पूर्व पक्षी पंडित मानी त्वम आसंजयसी मध्यम पुरुष है ना इसलिए युष्मत पदार्थ हो जाएगा कर्ता, वो कौन है पंडित मानी। तो पंडित मानी तुम जो भी क्षेत्रज्ञ में अविद्यमान दोष जात है उसका आरोप कर रहे हो, तस्य ज्ञेयत्वोपपत्ते उन दोष जातस्य, तस्य शब्द से लेना है दोष जातस्य, क्षेत्रज्ञ में जिन दोषों का प्रसंग दिखाया जा रहा है उन दोषों में गेयत्व सिद्ध होने से, गेयत्वोपपत्ति, गेयत्व की सिद्धि होने से, निश्चय होने से, क्षेत्र धर्मत्वम एव, वह गेय होने के कारण, उनमें गेयत्व होने के कारण वे सब के सब क्षेत्र धर्म होंगे, गेय के धर्म होंगे। न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम, उन सब दोष जातों में वस्तुतः क्षेत्रज्ञ धर्मत्व सिद्ध नहीं होगा। गेयत्व जो क्षेत्रत्व का व्याप्य है उससे युक्त होने से, क्षेत्रत्व के व्याप्य गेयत्व से युक्त होने के कारण उन्हें क्षेत्रज्ञ धर्म न मान करके उनका व्यापक क्षेत्रत्व जहाँ रहता है, क्षेत्रत्व रहेगा क्षेत्र में और उसी में मानना पड़ेगा, क्षेत्र में ही इन धर्मों को वस्तुतः मानना पड़ेगा। और यदि दिख रहे हैं क्षेत्र के धर्म क्षेत्रज्ञ में, तो मानना पड़ेगा स्फटिक में जो जपा कुसुम का लालिमा धर्म भासता है वैसा क्षेत्र के सन्निधि से क्षेत्रज्ञ में आरोपित हो रहा है, वह आरोपित ही है, वास्तविक नहीं है। और ये आरोपित जो लालिमा है स्फटिक में, उससे स्फटिक वस्तुतः लाल नहीं होता, ऐसे क्षेत्र के सन्निधि से क्षेत्रज्ञ में आरोपित जो अविद्यावत्व रूप संसारित्व है और तत्कृत सुखित्वादि है, उससे क्षेत्रज्ञ भी वस्तुतः युक्त नहीं होगा। जैसे जपा कुसुम की सन्निधि में आरोपित लालिमा से स्फटिक वस्तुतः लाल नहीं होता, ये आगे कह रहे हैं कि न च तेन क्षेत्रज्ञो दुष्यति, तेन यानि आरोपितेन क्षेत्र धर्म धर्मेण, एक क्षेत्र धर्म है ना और आरोपित है क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्र का धर्म ज्ञेय होने के कारण वो क्षेत्र का धर्म होगा, और क्षेत्र का धर्म यदि क्षेत्रज्ञ में दिखता है तो आरोपित मानना पड़ेगा, और वो जो क्षेत्रज्ञ में आरोपित ज्ञेय का धर्म है उससे वस्तुतः क्षेत्रज्ञ युक्त नहीं होगा, आसंजित नहीं होगा, संबद्ध नहीं होगा। क्षेत्र में है और आरोपित हो रहा है क्षेत्रज्ञ में, अन्य में, और वो अन्य में भी वो वास्तविक नहीं है और वो वास्तविक मानते हैं, क्योंकि अन्य की क्षेत्र की सत्ता अन्यथा ख्यातिवादी के यहाँ, अन्यथा ख्यातिवादी हैं नैयायिक तार्किक, उनके यहाँ दो पदार्थ वास्तविक है, वास्तविक रजत के अवयवों में रजत है, और वास्तविक रजत ही जो रजत अवयवों में समवाय संबंध से रहने वाला वह सीप में आरोपित होता है, ऐसा कह रहा है। ये तो अन्यथा ख्याति हुई, लेकिन वेदांत सिद्धांत में जो संसारित्व का आश्रय है, संसारित्व धर्म का क्षेत्र, वह क्षेत्र भी कल्पित है, इसलिए कल्पित उपाधि के धर्मों का उसके अधिष्ठान में आरोप, इसलिए अनिर्वचनीय ख्याति होगी, वो अन्यथा ख्याति नहीं। अन्यथा ख्याति के लिए आवश्यक है जिसके धर्मों का अन्यत्र आरोप किया जा रहा है उसको स्वतंत्र सत्ता वाला मानना, वास्तविक मानना। तो रजत के अवयवभूत, अवयवी रजत का, रजत के अवयव जो हैं उनमें रहने वाला जो धर्म है वो धर्मी है अवयव, और उनका धर्म है रजत, वो वास्तविक है उनके यहाँ, वो रजत के अवयव भी वास्तविक है परमाणुओं को, सबके परमाणुओं को अलग अलग मानने के कारण, और वो जो अवयवी रजत हैं उसका शीप में आरोप, ये वास्तविक अन्य धर्म का अन्य वस्तु में आरोप हो रहा, अन्यत्र आरोप हो रहा है, ऐसा क्षेत्र वास्तविक नहीं है। ये पंडित वाणी के मत में तो है क्षेत्र स्वतंत्र सत्ता वाला, ईश्वर से अलग क्षेत्र की स्वतंत्र सत्ता, ये पहले वाला जो मत गया है वो मानते हैं। ऐसे वेदांती भी क्षेत्र को स्वतंत्र सत्ता वाला मान करके यदि आरोप करेंगे तो माना जाएगा अन्यथा ख्याति का प्रसंग, ये अनिर्वचनीय ख्याति है। अनिर्वचनीय ख्याति इसलिए है कि जो क्षेत्र है वो स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है, अपितु क्षेत्रज्ञ में ही आरोपित है, और क्षेत्रज्ञ में आरोपित अविद्या भी है और अविद्यक संसारित्व भी है, इसलिए स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी। ये समझाने के लिए स्फटिक का दृष्टांत है, वहां तो दोनों भी व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, स्फटिक भी और पुष्प भी, उसमें से केवल इतना दृष्टांत में लेना कि पुष्प की लालिमा स्फटिक में आरोपित होने से स्फटिक वस्तुतः लालिमा से युक्त नहीं होता, इतने अंश में मात्र दृष्टांत लेना, लेकिन लालिमा का जो आश्रयभूत पुष्प है वह सत्ता स्वतंत्र सत्ता वाला है स्फटिक के तरह ही, तो ऐसे वो क्षेत्र धर्म का जो आश्रयभूत क्षेत्र है वह क्षेत्र वास्तविक होगा, वो जपा कुसुम के तरह, वो दृष्टांतगत अंश यहाँ दृष्टांत में अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वो भी अनिर्वचनीय, तो द्वैतवाद हो जाएगा ना, दो की सत्ता मानेंगे तो, अन्यथा ख्याति में दो की सत्ता है। तो न तेन क्षेत्रज्ञो दुष्यति ज्ञेयन ज्ञातुः संसर्ग अनुपपत्ते, तो जो ज्ञेय है उसके साथ ज्ञाता का वस्तुतः संसर्ग नहीं होता, उस प्रकार का तादात्म्य संसर्ग, इसलिए ज्ञाता ज्ञेय के धर्म से युक्त वस्तुतः नहीं हो सकता। यदि ही संसर्ग स्यात, तो यदि ज्ञाता का ज्ञेय के साथ वास्तविक संपर्क हो जाए, तादात्म्य संसर्ग वास्तविक माना जाए, तब तो वो भी ज्ञेय कोटि में चला जाएगा, तो फिर ज्ञातृत्व तो नहीं रहेगा उसमें। तो ये कहते हैं यदि ही संसर्ग स्यात तो ज्ञेयत्वम एव न उपपद्येत, यदि ही संसर्ग स्यात ज्ञेयत्वम एव, यानी वो तो फिर ज्ञात्री कोटि में आएगा, यदि ज्ञाता के साथ यानी ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसर्ग अनुपपन्न है ये कह रहे हैं शुरू में, न च तेन क्षेत्रज्ञो दुष्यति, क्यों तो ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्ग अनुपपत्ते, ज्ञाता का ज्ञेय के साथ संसर्ग न हो पाने से, न होने से, यानी वास्तविक संसर्ग यानी संसर्ग से लेना तादात्म्य संसर्ग, ज्ञाता का ज्ञेय के साथ नहीं होता, और इससे विपरीत यदि संसर्ग मान लेंगे तो क्या होगा, यदि ही संसर्ग स्यात यानी ज्ञातुः ज्ञेयेन संसर्ग स्यात, सिद्धांति ने तो कहा अनुपन्न है उसी हेतु की सिद्धि के लिए, ये कहते हैं कि पूर्व पक्ष के अनुसार ज्ञाता का ज्ञेय के साथ तादात्म्य संसर्ग होता है ऐसा यदि मानेंगे, तब तो ज्ञेयत्वम एव न उपपद्येत, तब तो ज्ञाता रूप बन गया। ज्ञाता रूप होने के कारण वो ज्ञेय नहीं रहेगा। तो ज्ञेयत्वम एव न उपपद्येत, तो ज्ञेय जो है ज्ञाता का स्वरूप बन जाएगा। यानी ज्ञेय न ज्ञातु संसर्ग मान लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ज्ञाता ज्ञात्री रूप ज्ञेय होने के कारण उसका ज्ञेयत्व समाप्त हो जाएगा। का मतलब एक क्षेत्र को बाधित करके ही क्षेत्रज्ञ समझा जा सकता है, और जिस समय उसका बाध होगा तो फिर अधिष्ठान रूप से ही वो रह पाएगा। जैसे नदी अपने नाम रूप को छोड़ करके ही समुद्र बन सकती है, ऐसे ज्ञेय का ज्ञाता के साथ जब संसर्ग होगा यानी तद्रूपता होगी। यहाँ स्वरूप संबंध ले, तादात्म्य संबंध, स्वरूप संबंध लेना है, तद्रूपता हो जाएगी, अभेद हो जाएगा। तब तो ना नदी जैसे नाम रूप को छोड़ करके ही समुद्र से अभिन्न हो सकती है, ऐसे क्षेत्रज्ञ का नाम रूप नहीं रहेगा, क्षेत्रज्ञ को अपने को खो करके क्षेत्र रूप बनना पड़ेगा। क्षेत्रज्ञ अपने को खो करके ही क्षेत्रज्ञ रूप बन सकता है, तो उस समय फिर क्षेत्र में ज्ञेयत्व तो नहीं रहेगा। जैसे नदी समुद्र में मिलने के बाद नदी का नदीत्व तो नहीं रहता, नाम रूप छोड़ करके ही अपागात अग्नि है अग्नित्व त्रीण रूपानी इत्येव सत्यम ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।